İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Aslında bu yayın döneminin son programı ve Kansu ve ben bir süre ara veriyoruz. Çalıştığımız yayın evlerinin artan temposu, Cumhuriyet'in 100. yılı hazırlıkları, ekonomik krizlerle mücadele bizi epeyce meşgul eder oldu. Bu sebeplerle Açık Radyo'dan bir süre ara rica ettik. Kabul ettiler, onlara çok teşekkür ediyoruz. Bu son programda İstanbul Ansiklopedisi'nin bundan önceki bölümlerinde hangi konulara değindik, İstanbul'un tarihindeki hangi gelişmeleri kimlerle konuştuk, onlardan bahsedeceğiz. Çünkü Açık Radyo arşivinde programımızın eski bölümlerinin kayıtları podcast olarak dinlenebiliyor. Bu program o kayıtlar için bir rehber görevi de üstlensin diye düşündük. Umarız sizler için bir kez daha dinlemesi keyifli bir program olur. Bildiğiniz gibi İstanbul Ansiklopedisi programımızın ilhamını ve ismini Üstad Reşat Ekrem Koçu'dan aldık. İlk dönem onun meşhur İstanbul Ansiklopedisi'nde G harfine kadar gelen maddelerini izlek kabul ettik. Her programın sonunda onun maddelerinden kısa bir bölümü okuduk, dinleyicilerimizle paylaştık. İstanbul tarihinin çeşitli sayfalarını konuklarımızla konuştuk. İlk bölümde Reşat Ekrem Koçu'nun hayatını, programımıza ilham veren isim babası olarak Reşat Ekrem Koçu'nun hayatını ve İstanbul Ansiklopedisi'nin hazırlık sürecini konuştuk. O zaman konuğumuz çok özel birisiydi. Koçu'nun Perterinyal Lisesi'nden öğrencisi Erol Üyepazarcı'yı ağırladık. Evet Cem, şehrin tarihine dair pek çok konuya yer vermeye çalıştık programda. Şimdi ben biraz devam edeyim buradan. Örneğin İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Ekrem Işın bize İstanbul'un sokak köpeklerini ve şehrin hayatında sokak hayvanlarının yerini anlattı. Tabii Hayırsız Ada faciası ve bugüne kadar olan dönemde İstanbul halkıyla sokak köpeklerinin ilişkisini de dinledik Ekrem Işın'dan. Bir başka programda Elçin Macar ve Oya Dağlar Macar'dan İstanbul'un işgal günlerinde Beyaz Ruslar hakkında bilgiler aldık. Beyaz Ruslar şehre hangi koşullarda geldi, nerede barındılar, şehrin kültür hayatına neler kattılar, İstanbul'u nasıl terk ettiler ve bugün onlardan geriye neler kaldı, bunları aktardık. Dönem dönem şehrin gündeminde yer alan konuları da konuştuk. Örneğin Büyükada Rum Yetimhanesi'nin akıbeti konusunu Rum Vakıfları Derneği Başkanı Lucky Vingas ile değerlendirdik. Ya da İstanbul surlarının restorasyonu gündemdeyken şehrin yüzlerce yıllık surlarını ve kapılarını tarihçi Murat Belge ile yere batan sarnıcının gündemde olduğu dönemi İsmail Güzelsoy'la ve yakın dönemde Kız Kulesi'nin restorasyonu tartışması ortaya çıktığında bunu da Seda Özen'le konuşma fırsatı bulduk. Tabii bizim program döneminin bizim için çok üzücü zamanlarından biri de İstanbul'un müzik arkeoloğu dostumuz Hasan Saltık'ı kaybetmemiz oldu. Hasan Saltık'ı kaybettikten sonraki ilk programımızı ona ayırdık ve müzik tarihçisi ve arkadaşımız Murat Meriç'le Hasan Saltık'ın İstanbul'a bıraktığı dev mirası dile getirme fırsatı bulduk. Yine İstanbul kültür tarihinin önemli bir parçası olan Naum Tiyatrosu'nu müzik tarihçisi Emre Aracı'dan dinledik örneğin. Naum Tiyatrosu'nu kim kurdu, hangi önemli etkinlikler burada gerçekleşti ve Naum Tiyatrosu'nun sonu nasıl oldu? Emre Aracı anlattı bize. Bir başka programda kent tarihçisi Cengiz Özdemir'le İstanbul'un balıklarını konuştuk. Eskiden İstanbul'da hangi balıklar tutulur, hangileri rağbet görürdü? Lüferden palamuta, tekirden kalkana hangi balık türleri avlanırdı? İstanbul Boğazı'nda dalyanlar nerelerde kurulurdu? Ve tabii bir efsane olarak da, efsane kitap olarak da Balıkhane Müdürü Karekin Deveciyan'ın balık ve balıkçılık kitabında neler anlatılıyor? Cengiz Özdemir'den dinledik. Buradan itibaren de ben devam edeyim. İlk dönemin programlarından biri İstanbul'un seyyar gazete satıcıları, yani gazete müvezzileriydi. Sahaf ve araştırmacı Lütfü Seymen'di konuğumuz. Şimendifer'le yarışan gazete müvezzilerinin heyecanlı meslek hayatını anlattı Açık Radyo dinleyenlerine. Yazıyor, yazıyor diye bağıran gazete müvezzileri nereden alırlardı gazetelerini, nasıl dağıtırlardı, kimlerden olurdu meslek erbabı, onları anlattı bize. Tabii bir başka konumuz araştırmacı ve koleksiyoner Mert Sandalcı ile konuştuğumuz İstanbul'un sokak satıcılarıydı. Zerzavatçılar, kahveciler, sepetçiler, süpürgeciler, kar ve buz satıcıları, bileyciler, simitçiler ve daha birçok ürünü sokaklarda satan seyyar esnafın günlük güzergahları, sattıkları ürünleri aldıkları yerlerden başlayıp ne şekilde bağırarak sattıklarına kadar Mert Sandalcı anlatmıştı. Hatta günümüze kalan kartpostallarda notalarla onların bağırışları kaydedilmeye çalışılmış. Buradan yola çıkarak bize bir eski bir sokak satıcısının takdim ettiği anda programın zirve noktalarından birisiydi. Tabii İstanbul'un yangınlarını konuşmamak olmazdı. Kent tarihinin en önemli meselelerinden birisi patlıcan yangınlarından diğerlerine varıncaya kadar tarihçi Kemalettin Kuzucu ile konuştuk. Yangınlar İstanbul'un mahallelerini nasıl etkilerdi? Neden ahşap evler tercih edilirdi bu kadar yangına karşı dayanıksız olmalarına rağmen? Yangınlarla nasıl müdahale edilirdi? Ve tabii ki yangınlardan bahsedince tulumbacılardan konuşmamak olmaz. Tulumbacıların örgütü nasıl örgütlüydüler? Bu soruların yanıtlarını Kemalettin Kuzucu'dan aldık. Kemalettin Kuzucu'nun da bu konuda bir çalışması, bir kitabı var. Yanlış hatırlamıyorum değil mi Kansu? Evet. Yani bizim konuklarımızın ekseriyetinin böyle bir özelliği vardı tabii ki. Konusunun uzmanı olmasına özen gösterdik. Ve hemen hemen hepsinin anlattıkları konuyla ilgili ya bir kitapları ya da kaleme aldıkları bir makale vardı. Tabii çok özel programlarımızdan birisi de İstanbul'un ilk sivil toplum kuruluşlarını konuştuğumuz Profesör Mehmet Alkan'la yaptığımız program oldu. Yani İstanbul'un sivil toplum kuruluşları nasıl bir tarih programı olur biz de biraz şüpheliydik ama kendimizi Mehmet Alkan'ın birikimine bıraktık. Hakikaten bize meslek örgütlerini, işçi sendikalarını, onların etkinliklerini, tanzimattan sonra İstanbul'un kamu hayatına nasıl açılmaya başladığını ve İstanbul'daki çeşitli cemaatlerin ve meslek erbabının nasıl örgütlendiğini Mehmet Alkan harikulade bir akıcılıkta ve bilgi zenginliği içerisinde aktarmıştı. Kitapçılar ve sahaflardan da bahsettik. İstanbul'un ilk kitapçılarını Emin Nedret İşli'den dinledik. Yani Türkiye'nin en tanınan işinin erbabı sahaflarından birisi. Sahaf ve yayıncı Emin Nedret İşli. Sonradan adı Ankara Caddesi olan Bağbaşı Caddesi'ndeki kitapçıları anlattı bize. Matbaaları ve yayıncıları, yazarların yollarını aşındırdığı Cağaloğlu'nun ara sokaklarındaki hummalı faaliyetleri, gazete bürolarını dinledik Nedret İşli'den. Şehir hayatının önemli renklerinden biri olan İstanbul'un fotoğrafçılarına da değindik. Onu da fotoğraf tarihçisi, koleksiyoncu Cengiz Kahraman bize aktardı. İstanbul'un ilk fotoğraf stüdyoları hangileriydi? Saray mensupları için çalışan fotoğrafçılar nasıl görev yapardı? Şehrin dış mekan fotoğrafları nasıl çekilirdi? İlk basın fotoğrafçıları kimlerdi? Bütün bunları fotoğraf tarihçisi Cengiz Kahraman'la konuşma fırsatı bulduk. Evet, şimdi bakınca ne çok konuya eğilme fırsatımız olmuş, onu görüyoruz. Tabii işlediğimiz daha çok bölüm var, ben kısa kısa onlardan da bahsedeyim. İstanbul'un ilk ve gözde lokantalarını Mehmet Yeşin anlattı, gazeteci Mehmet Yeşin. En eski Robert Polej'in damak çatlatan lezzetleri dinledik. Evet. Robert Kolej'i tarih öğretmeni Önder Kaya'dan dinledik, okulun tarih öğretmeni. İstanbul'un ilk sinema salonlarını sinema tarihçisi Ali Özuyar'dan aldık. Ekstrem bir konu, İstanbul'un ilk deniz uçaklarını bize Gökhan Akçura anlattı. Şehrin çöpçülerini Mehmet Mazak'tan, kentin ilk apartmanlarını Ayşe Derin Öncel'den dinledik. Levantenleri ise Rinaldo Marmara, kendisi de bir Levanten olan ve bu konuda bir kitabı bulunan Rinaldo Marmara anlattı İstanbul Ansiklopedisi'nde. Bunun dışında Apukurya karnavalları ve İstanbul'un şenlikleri için Naz Vardar'ı, İstanbul'un yerli ve göçmen kuşları için Kerem Ali Boyla'yı, ilk hanları ve pasajları için Nursel Gülenaz'ı, ilk tiyatro sahneleri için Orhan Alkaya'yı, İstanbul'un ırgatları ve ameleleri için Stefo Benlisoy'u, pastaneleri için Saadet Özen'i, ilk vapurları ve iskeleleri için Murat Koraltürk'ü ve İstanbul'un evleri için Uğur Tanyeli'yi konuk ettik. Keza Nurçin İleri şehrin ilk elektrikli günlerini, Mustafa Duman İstanbul'un efsanelerini, Tarkan Okçuoğlu köşk ve saraylardaki duvar resimlerini, Emre Yalçın kentin meydanlarını, Murat Toklucu İstanbul'un dolandırıcılarını, Ahmet Kuyaş mütareki günlerindeki sıkıntıları, Suzan Nana Trablus Balat ve Balatlı Yahudileri, Nilay Örnek İstanbul'un binalarının öykülerini, Seza Sinanlar Bizans İpodromu'nu, Oğuz Otay İstanbul'un seyyahlarını, Gültekin Yıldız zindanlarını, Ayşe Köksal Resim ve Heykel Müzesi'ni, Alpejder Kantoğlu da ilk İstanbul olan Bizantiyon'u aktardı bize. İstanbul Ansiklopedisi'nin konuları arasında bu şehre gönül vermiş ustalara dair özel bölümlere de sık sık yer vermeye çalıştık. Mesela Ömer Faruk Şerifoğlu ile kent tarihinin usta ismi Süheyl Ünver'i andık. Erol Üye Pazarcı ile yine o dönemde kaybettiğimiz ayaklı tarih, yaşayan tarih, yazar Cahit Kayra'yı andık. Sabri Koz bize tarihçi Kevork Pamukçıyan'ı, Melike Sümertaş ise Doktor Aleksandros Paspatis'i, Seyit Ali Kahraman Evliya Çelebi'yi, Nedret Kur'an İbrahim Müteferrika'yı, Müsemma Sabancıoğlu ise haritacı Jack Pervitiç'i anlattılar. Haydar Ergülen'le romancı Abdülhak Şinasi Hisar'ı konuştuk. Bugünlerde kitapları tekrar yayınlanıyor. Harun Tuncel ile sözlükçü James Redhouse'u andık. Büke Uras ile Mimar Balyan ailesini ve Sarkis Balyan'ı tanıma fırsatı bulduk. Lütfü Seymen, yayıncı Arekel Tozluyan'ı, Ümit Nar, Şükufe Nihal'in İstanbul şiirlerini, Nüket Esen ise hepimizin çok iyi bildiğini düşündüğü ama hakkında aslında pek çok anlatacak yeni şey olduğunu programı dinlerken anladığımız Ahmet Mithat Efendi'yi anlattık size. Evet, artık sanırım sona geliyoruz. İstanbul sinemasının muzır yıllarını Ayla İbar'dan, ilk ulaşım araçlarını Vahdettin Engin'den, İstanbul'un ressamlarını Elif Dastarlı'dan, Haydarpaşa Garı'nın merdivenlerini ve tüm hikayesini Yonca Kösebay Erkan'dan, şehrin mezarlıklarını Jean-François Perus'tan, İstanbul'un casuslarını Murat Yetkin'den, deniz fenerlerini Oğuz Büktel'den, içinde İstanbul geçen filmleri Tunca Arslan'dan dinledik. İstanbul'un festivallerini Görgün Taner, Pera ve Beyoğlu'nun hikayesini Feza Kürkçüoğlu anlattı bize. İstanbul'un balolarını, ilk balolarını Özlem Kumrular, İstanbul mutfağını Özge Samancı, ilk radyo yayınlarını Özden Cankaya, 1 Mayıs hareketlerini, İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarını ve tabii ki buna bağlı olarak 1977 1 Mayıs'ını Aziz Çelik, şehrin ölüm defterlerini Gülhan Balsoy ve Cihangir Gündoğdu, İstanbul'un Alaturka müziğini Gönül Paçacı, anıt ağaçlarını Volkan Yalazay, sarnıçlarını Arzu Ulaş, bakkallarını Sümeyye Hoşgör Büke, köylerini Adil Bali, İstanbul'un kayıp köprülerini Hayri Fehmi Yılmaz, Mısır Çarşısı'nı Özlem Sıla Durhan ve çok sesli müziğini de Serhan Bali ile konuştuk. Serhan Bali ile yaptığımız bizim ilk ve tek canlı yayınımız oldu. Ve İstanbul Bienali tabii. Evet, onu İstanbul Bienali kapsamında Çemberlitaş'ta Barınhan'da kurulan stüdyoda yaptık. Bizim için çok hoş bir tecrübeydi. Programımızın, Açık Radyo'nun bu özel etkinliğine dahil edilmesinden de çok mutluluk duyduk. O gün de almıştık. Yani işte böyle geçti bir iki yıl ama şunu belirtmek lazım. Tabii bu iki yılın içine bir pandemi sığdırdık, onu yaşadık. Çok farklı bir dönemde yaptık bu programı. Biz stüdyoya giremedik. Evet, lafı oraya getireceğim. Aslında biz stüdyoya hiç girmedik. Yani Serhan Balık programını saymazsak. Bir sağ olsun hepimizin gündelik alışkanlıklarından biri haline alan Zoom sayesinde akşamları evimizde oturduğumuz yerden, konuklarımız da evlerinde, kah bir çalışma masasında, kah yatak odasında sessiz bir köşeye çekilmiş biçimde konuklarımızla böyle Zoom üstünden buluştuk. Bu kayıtları Açık Radyo'ya gönderdik. Onlar da yayınladılar ve sizlere ulaşmamızı sağladılar. Epey bir konu işledik. Arada saymayı unuttuklarımız da olmuş olabilir. Gerçi kayıtlarımızdan çıkarttık bu dökümü ama gerçekten şimdi ben de bir kere dinlerken Kansu seni bir kere daha takdir ettim. Çok güzel bir içerik hazırlamışsın. Tebrik ediyorum. Bunların için bize bu yayını yapmamızı, bu programı hazırlamamızı sağlayan, teklifimizi kabul eden, bizi destekleyen bütün Açık Radyo ekibine teşekkür ediyoruz. Başta Ömer Madra, Didem Gençtürk ve İksel Mavituna olmak üzere teknik masadan Selahattin Çolak'ın şahsında tüm ekip arkadaşlarımıza çok teşekkürler. Yeniden Açık Radyo mikrofonlarında buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın diyoruz. Evet, şimdilik hoşça kalın diyoruz. Zaman ne gösterir bilinmez. Belki yeniden bir arada olma fırsatı bulabiliriz. Hoşça kalın.